معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه 11 شهرداری تهران با آرزوی شهری قانونمند تقدیم می کند. آگاهی سازی کاری از سفیران ترافیکی،